قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قرآن میں حکم بیان ہوا ہے ترک کے موارات جو تو کفار سارا قلبی تعلق مت آتا ہے ورپسے بیان دے دے کہ دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبر سارا قلبی منت آتا ہے او تعلق ساتا ہے دا دا کامیابی ذریعہ دا دو کفار و تعلقاتو کی کامیابی نشتے دا اللہ و دا اللہ دا رسول فاطیدت او پا محبت کی او پا اطاعت کی کامیابی دا قل قوائے اے پیامبر علیہ السلام ان کنتم تحبون اللہ کچرتتاکم منسا سید اللہ تعالیٰ سرا فاتبعونی یحببکم اللہ فستاس طابداری و پیزما نمین بوکی دتاس سر اللہ تعالیٰ ویغفر لکم جنوبکم بخن بوکی تاس تا دبنا مستاکو واللہ غفور الرحیم اللہ تعالیٰ بکن کے مہربان دے دنت اللہ تعالیٰ سرا تو محبت کو تو شدہ با نکال کی کہ نحن ابن اللہ ابنا اللہ و احباء منگا اللہ تعالیٰ زامن ہو اور منگا اللہ تعالیٰ محبوبان ہو اللہ تعالیٰ محبوبی سے گرد لاغی دفار یا وزر یدا جنب کریم علیہ السلام اطاعت اور جنب کریم علیہ السلام اتباع قل اوائے اے پیغمبر علیہ السلام ادویتا اطیعوا اللہ تاکتا بداریو کیل اللہ تعالی والرسول او درسول فان تولو بس جرتا دیم اکبر دو فان اللہ لا یحب الکافرین بس بشک اللہ تعالی من نساتید کافران سرا ورکتی لفظ کبیر مطالق توحید آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام پر اولاد کی اور عمران سے پر اولاد کی اللہ جل جلالہ پر جدید شخصیات پیدا کریں گے لیکن داٹو روح بندگان دا اللہ تعالیٰ علیہ السلام کہ انسان احترام دے او کہ انہوں شخصیات دے الوہیت پدے کی نشتر ہے نظری وجنا دا اہل کتاب دا نظریات کہ انسان احترام ابن اللہ دے او دا اہل کتاب دا نظریات کہ غزر احترام ابن اللہ دے لذا سرط نظریات دے دا دا اس پرہ سلسلہ دا نصب دا دا اللہ جل جلالہ سرا دا دا اس سلسلہ دا نصب نشترے او نا اللہ جل جلالہ پل خدائی اختیارات و تصرفات دیتا وکڑی دی دا دا اللہ ترہ بندگان دی فقط ان اللہ اصطفا آدم بشک اللہ تعالی ورکڑے آدم علیہ السلام ولوحاً او لوح علیہ السلام درا وآل ابراہیم او اولاد ابراہیم علیہ السلام درا وآل عمران او اولاد عمران درا علی العالمین فمخلوقات بانی دیتے کو جلتے دو ورکڑی دی او دیتے غروال ورکڑی دی نزاد اللہ تعالیٰ برگزیدہ شخصیات کی غور شخصیات کی وباوجود ذی الوہیت رفیری سرے خدای په تصرفات الله تعالی دې تنه نیول کړی ذریه دا بدل کو ګرځوي دا آلین دا آل ابراهیم او دا آل عمران او دا په دلیل کو ګرځي د پاره د نبی د قربیت فآل ابراهیم او فآل عمران کې به آل حسن نه پیدا کیږي اران کې او اولاد ته دیو بل نه پیدا کیږي ذریتا بعضها من بعض بعضها من بعض اے بعضها مولود من بعض بعضها مولود من بعض بعضی بدی اغا پیدا دی دا بعضی او مولود الہ نی کتی دی بزا ذریتا یاد دا آل ابراهیم او دا آل عمران نا بدل دی او یاد حال واقع دی حال کونه ما ذریتا ذریتا پدا تیار کے کہ اولاد ہے باغوها باتی قدیم من باتی پیدا دید باتونا واللہ سمیع علیم اللہ تعالی اولیدن کے دا شہر علیم خبردار بار شہبانی نسنگو تا آلی حوالی او پدا آلی عمران کی بی بی مریم اموا دا باز نصاراو دا بی بی مریم دا پاربا خدای تصرفات ثابتول او دا ولی ویزک ایتا علیہ السلام و سلام تا دینا پیدا دا پیدا ابدن او بغیر تفلار نا اولاد پیدا کدل دا خر کی عادت تے و خر کی عادت بانے خوخرے قادری نور پسید دا غشو بیجوا و دا مقدمی بطور باندی دا بی بی مریمی داغی دا پیدایش واقعات او داغی د مور حسرت او تمنا اغا بیانه که ده بی بی مریمی ده مور تمنا داوات ده زمارکی پیدا شد که ده بیت المقدس خدمتو کنی و داغی ده تمنا و ده توقع نفلات دور پیدا شد اذ قالت افا وکیتوی امراتو امرانا بیبید امران سے یو امران آگا دے جو موسیٰ علیہ السلام او در جو حارون علیہ السلام پلا دے آگا جدا دے او یو امران جو بیبی مریم پلا دے عیسیٰ علیہ السلام نکلے دا جدا دے تاریخی اعتبار سره په دواړو عمرانونو کې کافي زمانه تېره شوې ده د دې عمران نه مراد د عیسی علیه السلام و سلام نیکه دی د بی بی مریم پلار دی او د عمران صاحب د بی بی بی نوم حنا بنت فاقود دی حنا بنت فاقود غټ قاف فوزان سره اذ قالت فاوقت جوی امراتو عمرانا بی بی د عمران صاحب ربی اے رب زما انی نظر کلکا بے شک ما منع تکڑی دا ساد پارا ما دہا بچی کی بطنی چدے پخیٹ زما کی محررن پدا سحال کی چدے با آزاری محررن لخدمت بیتی کا چدے با آزاری دا پارا دا خدمت تو کورس کار محررن اے عتیقاً لخدمت بیتکا دیب آزادی یعنی وقف پی دفار در خدمت تو کورتا فتقبل منی پس قبول کی زمانا انکا انتا سمیع العلیم بیشکت جی ومتا ورین ان کے دہر شئی او خبرداری فار شئی باندی او د دې توقع دا و چې دا به بچی دا به الیږي د بیت الله د بیت المقدس خدمت لپاره او برابري خو خبره د دې توقع نه خلاف ثابته شوه نه مسله دې نه معلومه شوه چې اولیاء ته علم غیب نه زکا بی بی مریمہ تو دے مور کے وقت ولیہ وقت بزات خودم دا ولیہ وقت او موری ام ولیہ وقت نظر اکڑے دے پتہ وقت نہیں کرے تو زمان پر خیڑا باندی دا کم بجے دے دا الگ سے ہی جنائے دے توقع تمنائی دارا کہ الگ بھی فلما وضعتها فصار كلا جميل جولا تيدرا نقالت قويده رب ارب زما اني وضعتها انسا بيشك ما قوزي قولا تيدرا جنائي والله آدم اللا ترى خبردار ده بما فأصباني وضعت كده جي قوله ده جملة موطاري زغا سميه وغیر روان دینا معلوم ہوا سیدہ جنائی را خودی دا اقفل حسرت او دا اقفل افسوس اظہار رو کر فی رد بی انی وضع سوها انسا یلا دا خود جنائی پیدا شوا دا خود بیت المقدس خدمت پارا اہل ندا فا آغا شرائطو او فا آغا قوائفو برابر ندا دا بیت المقدس دا خدمت پارا یو شرط آو ورپسی وليس الذكر كالأنثى دا جملة معترضة ده إدخال إلهي ده أو فأل ذكر أو فأل أنثى ده إمام نصفي رحمة الله عليه مدارك وائي دا دوار الاسلام حفظیم نو علیت ذکرو او نده دکا مخصوص ذکر دکا ماهود نارینا کل انسا فشانتی دا ماهودی زنانا د معبود ذکر او د معبود انسان به څه مراد شي وليس الذكر الذي طلبت كالانثى كالانثى الذي وهبت لها كم نارينا تتاوخته كم الف تتاوخته اغه دې مخصوص جنای په شان تنه کیږي کوم جنای چې تاسو درکړی شي دا د دې لپاره دا تر دا چې صفات مو کار کړی دا چې کمالات جنای نه او هغه صفات کې نه تنه کیږي نو د دې په ولادت باندې د دې په وضع باندې مخافه کیږي. لکه دا الله تعالی د علم مطابق د دغه بي مريم نه عيسو عليه السلام به پیدا کېده کله اکن دا کمال او دا صفت څه لري نه کړې. وليس الذكر اولد نارنا كالانثى فشانت دزنانا واني سميتها مريم. دا بیا د علی کلام شروع دانیت کی ادخاری الهی وجنی سمیتها او بیت کمام مسمع کریدا دیلرا مریم پا مریم سرا. مریم راضی پا مانا دا خادم بانی نمانا دا در بیت المقدس خادم اچو. وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ أَوْ بِشَكَ ذُفَنَارِكَمْ دَدِيدَ بَارَ بِكَ فَتَابَنِي وَذُرِّيَّتَهَا أَوْ دَفَارَ دَأَوْلَاتَ دِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ دَشَيْطَانِ رَخِرِشِ مِنَا. چونکی د بی بی مریم اخلاص عمران سے تصا دینی اعتبار سے رڈی ہوئی حیثیت حاصل ہے. عام اصول و خلاف دد دلور استثناء اچوا باوجود دد اتدا جنائے گا وہ لیکن دابت بیت اللہ و خادمی نکیت ماریم. بیت المقدس و خادمین کے بدا شماری فتقبلها ربها فتقبل اقلاق الارا رب دی فقبول حسن فقبولیت حصہ سرا و انبتها نباتا حسنا او تربیت اقد دی تربیت حصہ و کفلها زکریا او کثیر اقرشود دی زکریا علیہ السلام. د انبات نه مراد تربیت دی. و انبتها نباتا حسنا اے و رباها تربیتا حسنا اللہ تربیتو کے حصہ تربیت کرا. و کفلها زکریا اے و جعل کفیلها زکریا او کفلک بزبیر اللہ تعالی تربی لکه څنګه چې امبده کې ضمیر دا مذکور رب ته راجع دی نو کفله کې به هم ضمیر رب ته راجع شي. وکفلها زکریا وجعل کفیلها زکریا. زکریا علیه الصلوۃ والسلام ولی کفیل او نگران وګرځو. اصل کفارت یہ حقوق اللہ تعالیٰ خود اسباب کو دنیا کے ولی کبیر زکریا علیہ السلام کو دے. او کچھتا تو مجرد سی غشی وکفلہا نبیا زکریا دا فائل دا پار دا کفارا رفع پر کی تقدیری دا وکفلہا زکریا او کفارت کو دے زکریا علیہ السلام الوان کی تو وانبتها نباتا حسنا اللہ تعالی پورے تربیت کو نارے سر مطالب بے موسمہ میوے بہت خراب تھے دې موسمه خوراک کو سفر راځو چا وی دبا زکریا دې سلام او سلام او کتل اب مریان كلما دخل عليها زكريا ارواري داخل بند پدي باني زكريا عليه السلام المحراب عبادت خاني دا محراب افراد اغا کوتا گئی چاہی کے بعد خادمہ حضرات او دا راہبین حضرات وفاتی کے دل نفع آغا کوتا گو کی جدی زان دا یوری گائی گاو زان دا کوتا وا زکریا علیہ السلام و سلام با دلی او کوتی تا برا دلی دلی او خجری تا برا دلی او پا زکریا علیہ السلام باندی دلی ماتی والوا دلی ماتی خواندو نظر قریبی اقتدار و محرم كلما دخل عليها مرواري داخل بشر فليباني زكريا زكريا عليه السلام المحراب عبادت خانيزا وجد عندها رزقا لغوبه منذ فقواد ديكي رزق لرا انا مراد كنا سده امام راضي رحمة الله عليه كبير كي لكي اي فاتحة الشتاء في الصيف وفات یا تصفیل بی کشتا دا جمی میوه پا اوری کی او دا اوری میوه پا جمی کی ناغا بحریان قال قبوی زکریا علیہ السلام یا مریم اے بی مریمی انا لکی هذا انا با فمانا دا بیر اینه کی دروانی بیان کیوی زابطه مطابق نو انا لکی هذا من اینه لکی هذا دا جردن رسال پارداری دا دا د موسم نه خلاف دی دا د کم ځای نه راځي نو قال عمر دې هو من عند الله دا رزق دې د جانب د الله تعالی نه دی ان الله يرزق بشك الله تعالی رزق ورکي من يشاء اعطاك جواري بغير حساب بغير حساب نه بغير حساب اي بغير تعب ومشقه بغیر تس محنت اور مشقت نہ نفر را خدای رزق ہے دخل کے عدد کو طور پر نماز کرا دی دا آیت کریمہ امام علوسی رحمت اللہ علیہ رو فرمانی کی لکھ رہی کہ دا دلیل نے خصوبوں سے کرامت پانے دا اولیاء کرامت زکار بی بی مریمہ دا ولیہ و نبیہ نبا او دیتا رزق راتا خلاف موسم دخل کے عدد کو طور بانے اور پھر غیر نبی او دولی پل آس پانے خر کے عدد سازے چھی نزے دولی چھی کرامت نجور زکریا علیہ الصلات والسلام په دا موقع باندې دعا وکړه. یا الله څنګه بی بی مریم ته بغیر د موسم نه میوه ورکولې شي، د ډکو میوه ورکولې شي، نو یا الله ماتم ثمرة الفؤاد راکولې شي. اگر چې موسم ختم دی، ځواني ختمه شوې ده، د اولاد موسم هغه ځواني چې ختم ځوان دی، خاوند هم ځوان دی، د پدا مناسبت باندې زکریا علیہ الصلوۃ والسلام د ځان لپاره سوال دا خو حاصل شو. هنالکا دا ظرف دی او د دواړو طریقو سره استعمالېدی شي، بطور ظرف مکان هم استعمالېدی شي او بطور ظرف زبان هم استعمالېدی شي. او دلته کې دواړو طریقو سره ټکېدی شي، که ظرف مکان یې واخلي نو هم صحیح ده، او که ظرف زمان یې واخلي نو هم صحیح ده. یعنی سم تو وای راځه چې په کولی کې چې کې کې درې کې راځه په خپل ندیده که دوار استعمالی دیشی مکانیوم او زمانیوم. هنا دکا پس پدا زیدی دعا زکریا ربو، دعاو پا زکریا علیہ السلام رب خفلتا سوالیو کو ام پدک کا زیدی پدک کا محراب دی کدا کما مشاہده اکردہ او یا زمانی کری هنالکا پدک وقتی دعا زکریا سوالو کو زکریا علیہ السلام ربہو رب پلتا فکم وقتی چی ددکا خر کے عدد مشاہدو کرا نپدکا وقتی جوڑی سوالو قالا اوی زکریا علیہ السلام رب اے رب زمان حبلی را کی ماتا مگلتن کا دجان وقفلنا جنہی خالص پقفل فضل بانی خالص پقفل فضل بانی حبلی را کی ماتا مگلتن کا دجان وقفلنا ذریتن ولد ذریتن اے ولدن طیبتن صالحن بچے صالح فار تو ذریه اطلاق دا پیوم کی گی پزنم کی گی پنارینم کی گی پزننم کی گی او طیبتن کی مونس را گرده ندا دا ذریتن دا لفظ پا حواله بانی نورات ما دا ولد دا تو ولد طیبن اے صالحن اعتقادن و عملن داخلی او د نظری په اعتبار سره ام صالح دي، کافر دي، مشرک دي، او د عمل په اعتبار سره ام پاک دي. انك سميع الدعاء، بيشكا تصدق اوريدنك الدعاء، سميع الدعاء اي مجيب الدعاء، قبلونك الدعاء. فنادته الملائكة قد آوازك ذتا فرقت وهو قائم فدا سعاليك ده ولارو يسولي مذكولو فِي الْمِحْرَابِ فِي بَعْدَخْخَانَكِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِشَكَ اللَّهَ تَرَى زِيْرِ دَلْكَيْسَاكَ بِيَحْيَا فِيَحْيَا لَيْهِ سَلَامْ بَانِي دو فرقتونا مراد ممکن دے کہ جماعت تو فرقتوئی خبر و سرا یہی فرقتی کڑی اور اگر آدھلی یہ جماعتی او ممکن دا چې ذکر د جمع دی او مراد څه نه یو ځان دی جبرئیل علیه السلام، خو جبرئیل علیه السلام رئیس الملائکه دی نو د دې وجنه تعبیر دی نه په جمع باندې کیږي. ان الله بس کلا تراشد یبشرک زیر در کیتا کا یحیی فیحیی علیہ السلام بانی ابن مصدقا فدا سیار کے چه تصدیق کون کے بئی بکلمت من اللہ بکلمی بانی بجانب اللہ تعالینا دو خدای در کلمی مصدق بئی در اغیب مؤید بئی یو صفت دغه دی او بل سیدا او بل حصورا او بل نبیا من الصالحین. تو مصدقا بكلمة الله لكلمة من الله وكمراته ندر كلمين مراد ذا كلمة كلمة من الله مراد عيسى عليه السلام. او عيسى عليه السلام والسلام کلمۃ اللہ ویلی زکا هغه پیدا او په کلمې د کون باندې نو حاصل به شي مصدقا بعیسی علیه السلام به با تصدیق کوونکی د عیسی علیه السلام. او حقیقت دا دی چه یحیی علیه السلام چه عیسی علیه السلام تصدیق کرد ذات یو دو پیغمبران دا دید عمر پا اعتبار سر زیاد نا زیاد دیو شپگو میاشتو فرقو دا تقریبا همزولیو نو یحیی علیہ السلام د عیسی علیہ السلام تصدیق کړل اگر چې عام یهودو د عیسی علیہ السلام پر رسالت نه انکار کړل یحیی علیہ السلام یې تصدیق کړل. دویم دا چې د کلمې نه مراد وعده ده چې عیسی علیه السلام متعلق پیشنگوئی موجوده وا په سابقه کتابونو کې وعده موجوده وا چې یو پیغمبر د پیدا کېږي بلا اذن دا یو پیشنگوئی وا دا یو وعده وا نو زکریا علیه السلام ته الله تعالی خوشخبری ورکړه چې دیه به پیدا کېږي او استاد دی په صدقه وادي تصدیق کړو نو صدقه وادي متصدق وي دغه مؤكد وي او درې مته وشي دا چه ده کلمت من الله نا مراد تا اللہ دین دے مصدقاً فی دین اللہ معتقداً فی دین اللہ ده باطل و ادیانو ده غلط و ادیانو او ده خودتاقت و ادیانو معتقد بنی دین بمانی خود خدای دین بمانی مصدقاً فلا تحالتی تصدیق کون کے بئی بے کلمت من اللہ فکرمی باندی تجانب اللہ کرانا و سیداً او سردار بئی و حصوراً او انتہائی پاک باز بئی و نبیاً من الصالحین او پیغمبر بئی دنے کامنا و سیداً او سردار بئی مقتدا بھائی او پیغمبر اغیی مقتدا او یا سیدن سید الخصال دا خصلتون پہ اعتبار سرم بادشاہی بادشاہ دا بادشاہا تو کوئی بولا اللہ تعالیٰ ورکڑے په یو وخت کې د علامه شبیر احمد عثماني رحمۃ اللہ علیہ د عربو شیخ الاسلام سره خبره شوې وه چې د سید اطلاق پر نبی کریم علیه الصلوۃ والسلام باندې کیږي کنه نو د عربو زیات علما هغه د دې قایلو چې دا اطلاق ټیک نه دی علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ د خپلو دلائلو په ضمن کې دا آیت کریمه هم پیش کړو چې کله په یحیی علیہ السلام باندې اطلاق صحیح دی نبی کریم علیہ السلام افضل الانبیاء دی فل اجماع نو په نبی کریم علیہ السلام باندې په طریقه اولا باندې اطلاق صحیح دی او دا خبره او سره جاهل تسلیمه کړی وه حصول د خطر نه دی او خطر ویلې شي معنی ده نو مانا دا انتہائی پر کنارہ کشی کونکے فعول وزن دے مبالغت کے مراد دا وحضوراً او انتہائی کنارہ کشی کونکے انتہائی کنارہ کشی کونکے او زان ساتن کے دزنہ دنکارہ دزنانہ ہونا امام علوسی رحمۃ اللہ علیہ روح المانی کے معنی کرے گا یا حسو الذي لا يأتي النساء مع القدرة على ذلك حصول آغاك سوئي في الزنانة تدور من ذيكي حالات فجماع بانه قدرتي نامرد تنشوئي مرد بي باوجود مردانة طاقت زنانة تدور من ذيكي ندا کمال میں سفر جہا ندا حضور مانا دانا دا چھنا مرد بھئی دا نقصان دے سفر کی دا حضور مانا دادا ان کی ایسا ہم سرکن کے بھئی گناہ تو اپر پر ورنسی کی گئی نا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ أَوْ پیغمبر بَيْدَنِي كَانُوا كَامِلَانَا قَالَ قُوِي زَكَرِيَا عَلَيْهِ سَلَامُ رَبِّ اے رب زما أَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ سَرَنْ بِبَسِيْكِ زما دَفَارَ عَلَيْهِ كَيْفَ يَكُونُ لِي أَنَّا رُسُ فَيْلَ عَلَيْهِ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ أَوْ عَلَانْكِ رَارَ فِدْرِهِ مَا تَقُدَا وَالِهِ وَامْرَأَتِي عَاطِرٌ أَوْ بِبِ زَمَا شَنْدَدَا عَاطِرٌ عَاطِيمٌ وَامْرَأَتِي عَاطِرَةٌ فَجَارٌ نقضی اعتبار کرا مبتدا و دا خبر بنیت کے مناسبت پکاری وہ لیکن دا صفت آغا سیلے کہ پائے کی صفت آغا خاصی دا خدی سرا نبیہ دا مذکر سیغ استعمالی او دا شانتی خائزن شو او طالقون شو وغیرہ وغیرہ او امرأتی او بیبی زمانی دا عاقرتن شندگا قالا اولی جبریل علیہ السلام کذالک الامر کذالک معاملہ تک کرنگی دا حکم تک کرنگی دا دا عمر بزیاتی بی بی با دی شن لئی و لیکن دا خدای فیصل دادا کتا دا با اولاد ملاوی او اللہ تعالی دا خبر حکم پر نفاظ کی اسباب دا مستاد ملاوی وقد بلغنی الکبرو را کدر دے ماتا بودا والے دا زکریہ علیہ السلام کو مرکورا نو اقوال پکی متعدد دی امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرمائے 77 سال او سال ابھی وائی وی 90 سال علامہ حفظ الرحمن سیواوی رحمۃ اللہ علیہ قصص القرآن کے 92 سال اور 120 سال عمرہ نقل کری اور بی بی داغی عمر پا وقت 98 سال 98 سال لیو طرف تا دو عمر تک کھاتا ہوا او بل طرف تھا حکم کم شنوارے ہوں اللہ کے دیو کار سے چلو کی نظر یقینی کزاری الامر کزاری الله يفعل الله تعالى شيء ما عصى يشاء تيرا ديوكي قال اوي زكريا عليه السلام رب ارب زما اجعل لي آية ابرز زما لفارا يو نخا يو علامت بس باني قولوا باني زما بيبي حامل اشوا ما تا زما بيبي ده حمل فتو لدي زیادت شکریہ ادا کرو تو قال اولی اللہ تعالی آیتو کا علامت ساتھ دا اللہ تکلم الناس دا چی خبر با نشکولے دخل کو سرا ثلاثت ایام تری رضی اللہ رمزا بدر اشاری سرا تری رضی او دریت کی با خبر نشکولے جا خبر اکی نو اشاری سر بکی اللہ تکلم الناس بار بار کی دو سی جنہ ذکر کی گی یو عدم دا فعل او یو عدم استطاعت دا فعل عدم دا فعل او بل عدم استطاعت دا فعل لدیز ہے کہ مراد عدم دا فیل نہ دے عدم استطاعت دا فیل لے نداوتا نوائی کہ اللہ تکلم الناس دا چی سبا خبری نکے دا خلق سرا لا عدم دا فیل لے عدم تکلم لے طاقت پڑی وہ خبری بنکے طاقت پڑی وہ خبری بنکے دا مراد نہ دے اللہ تکلم الناس دا چې تب خبرې نشي کولی د خلکو سره عدم استطاعت ته فعل دی که خبرې کول هم غواړي کولی به نه شي ژبه به دې کار نه کوي نو هلته سورې مریم کې ورسره دي دا نه چې ژبه به دې چاړی شوي ژبه به دې چاړی شوي ژبه برابر ده الله تکلم الناس ثلاث ليال سویا احال کونک سالما یہ به ټیک چار ژبه به دې کار نه کوي او که خبرې کول غواړي نو اشارې سره نو چې پس کله دې کوم ژبې تکلم پرېښودو نو پوه شه چې د دکه وخت نه د بي بي علوم وشو ژبې حامله شوه پتہ لگی دا زکریا علیہ الصلوۃ والسلام پر گزیدہ شخصیتو عالم الغیب نو یہ اللہ ما تا علامت ہو کے ما تا نخ ہو کے اجعل لی آیتا او اللہ جل جلالہ و تا علامت کو ہو یہ آیت کا اللہ تکلم الناس ثلاثہ ایام الا رمضان یہ اکرام دا اللہ جل جلالہ خاص بندگانی معزز بندگانی جلیل القدر بندگانی خدائی صفات و دنی ورکڑے وَذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا يَادَ وَرَبَّ اللَّرَا كَثِيرًا دیر دیر وَذْكُرْ رَبَّكَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَتَسْبِحْ بِالْعَشِيِّ تَسْبِيحَ بَيَانَ وَفَوَقْدَ بِيْغَاتِ وَالْإِبْكَارِ اَوْ فَوَقْدَ سَبَاتِ تَسْبِيحَ نَسَ مُرَادِ نَبَعْدِ مُفَسِرِينَ وَحَضَرَاتُ كِنَا مُوسْ اَغَسْتَرِ ذکر دا جز او مراد کنا کل مز دا اللہ جل جلالو پا تسبیح او پا تنبیح بان مشتمل لے لو وصولی بالعشی والابکار مز کوا پا وقت دا بیگا او دا سباتی لکم حضرات چې دې قائم دي چې په سابقه امتونو باندې دوه مزونه وو، نو بیا دا آیت کریمه د هغې د قول تایید کوي. د سبا ودرېږه. او بل قول دا دی چې د ذکر نه مراد ذکر قلبي او د تسبیح نه مراد ذکر لسانی. واذکر ربک ذکرا کثیرا بالقلب وسبح بالعشی والابکار لسانا.